Jūs neaizmigsiet. Jūs neaizmigsiet, kad turpināšu ar vārdu. Ja jūs arī paņemsiet to kā priekš sevis. Tas ir priekš manis, un tad es klausīšos. Un tad arī jums nebūs garlaicīgi par to, ko šodien es vēlos ar jums dalīties. Un kā jums šķiet? Vai par visām lietām mums ir jālūdz Dievam darīt šā vai darīt tā, vai pateikt kaut ko vai kaut ko nepateikt? Vai mums ir jālūdz Dievam, Dievs, vai man ir jāpaklaus valsts varām? Vai Dieva vārds pats par to nesaka? Jā. Vai Dievs, es drīkstu nozakt? Nu, tikai šoreiz. Pa lielam, nu, pat nebūtu vairs jālūdz Dievam tādas lietas, pa piekrītat? Vai mums būtu jālūdz Dievam, Dievs, vai mums savā starpā ir jādalās ar tavu sirdi, ar to, kas tev rūp? Varētu teikt arī gandrīz, vai pa, nu, ka nē. Droši vien, ka būtu jālūdz Dievs, par ko tieši? Kas ir tā lieta? Bet ja mēs zinām, ka Dievam tas rūp, tad arī mums tam ir jārūp. Piekrītat? Tad nu lūk. Šajā reizē es vēlos kopā, ka mēs apskatām Dievu nostāju attiecībā uz bāreni. Jo, ziniet, šodien ir kas par svētdien? Bāreņu svētdien. Iespējams, būsiet dzirdējuši. Un es vēlos arī, ka mēs kopā ieskatāmies tajā. Jo ļoti daudz jau draudzes arī Latvijā, tas ir pirmā reize ir Latvijā, kad arī tāda svētdiena tiek atzīmēta. Un, vai jums kādam arī ir bijusi saistība ar bāriņiem? Vajadzības, pat nabadzība, viss arī, kas tik vēl no šādas pēc uzskaitīts, viņš ir pārsteicis pie šīs tekstes, tā mācītā tekstes, kas lūdināja, ka viņš tā liek par tiem bāriņiem, par to, ka Dievam tas rūp, cilvēki, un viņš redzēja, tas notiek pēc Dievkalpojuma, cilvēki nāca, nesa nāmu, nesa ēdienu, cits vienkārši kaut kurbis un atdeva, tur pat jau bija vajadzība. Un viņi rūpēja, viņi zināja, ka Dievam tas tiešām rūp. Un arī šī svētdiena, arī šodien mums par to domājot, tam ir jābūt kā labam atgādinājumam par Dievu sirdi, par bāriņiem. Un nevēl, ziniet, ar tu vai jums skolā mācoties? Jo vai jums ir bijusi atsevišķi tēmtais par bāriņiem? Par tēvu sirdi. Jā, ir par tēvu sirdi. Un tēvu sirdi tur šeit tik lat, ka viņi jau ietver visu. Bet ne, tas nav par vienu vai otru skolu. Vienkārši, ko es arī tā painteresējoties pēc tam, arī citi, kur beiguši tās skolas un taisa par teoloģiju. Arī viņi pēc tam saka, ka patiesībā šī tēma bieži vien tiek atstāk pamārtā. Nu, tā, ka viņi netiek paņemt, cik nozīmīgi tā ir Dieva. Cik svarīgi viņš skatās uz šiem cilvēkiem. Ja? Tad runājot par bāriņiem, kas ir bāriņas? Pēc Latvijas likumiem bāriņas ir bērns, kura man vecāki ir miruši, vai ir atzīti par tādiem. Tas ir likums, kas ir valsts likums šiem atjām. Pēc Bībeles mēs lasam, ka tas ir tāds, kuram nav tēva. Un es pieminēšu, tas ļoti stipri liekums arī par to nomanīt un saprast, ka tas tieši tā arī ir. Ja? Vai esat nomanījuši, ir īpaši vecā derība, kas par to runā daudz vairāk? Jaunā derībā tas tika atrisināt savādāk šī bāriņa. Kad nebāk notiek minēts bāriņas un atvērt. Bāriņas un atvērt. Bāriņas un atvērt. Svešinieks bāriņas atvērt. Un Dievs arī saka, tūlīt pateikšu 2. Mūzes 22-23. Tad manas dusmas ieliksies, un es jūs nokaušu ar zubeni, un jūsu sievas jūs par atkrājumiem, un jūsu bērni par bāriem. Tātad bez tēva. Arī šeit mums liek noprast, ka ja jau Dievs nokauj, bet sievas tomēr paliek bāriem, sievas paliek atkrājumiem, un bērni paliek bāriem, tad tēvi ir tie, kur vairs nav. Un Dievs bāvs arī nosās par bāriem. Tātad Dievs savu vārdā mums atklāja, ka tie, kas bez tēva, ir bāri. Un arī jaunā derībā ir viena rakstiet, kas par to liecina. Jāņa 14.18. Es jums vienkārši lasīšu, jūs varat piefiksēt, kas tam par to pārliecināties. Es jums neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Tātad Dievs saka, es jums neatstāšu bez savas klātbūtnes. Es neatstāšu bez savas klātbūtnes, nu, kad es esmu ar jums. Ja? Un es nāšu pie jums. Ja, es kaut kā ļoti sāku steikties. Un tāpēc man likās, ka jums būs ļoti, ka mums visiem kaut kā būs garš, es dievkopāju, ka es gribu, ka mēs saprotam, cik tas ir nozīmīgi. Un ka mēs paņemam to arī priekš sevi, ja Dievam rūp, un ja draudzēji nerūp, kaut kas nav kārtībā. Tātad Dievam tas rūp, mēs gribu aptīties kopā ar jums, arī apstīties. Tās būs vairāk skatīties no vecās derības, viņas arī šeit pildus paldies, paldies, kur un arī palīdzēs ar tām, ka mēs piemēram, kādā veidā Dievam rūp, un ko viņš skatīties par šiem, kas patiesībā ir vien tā, ka no mums neaizsargā tādām cilvēku grupām. Mēs apstīsimies. Tātad 2. Mūzes 22, 21, 23. 2. Mūzes 22, 21, 23. Kurš tās praktīs šādi nevienu atvērt un neviens bārnes, lai netiek apspiests. Jo tu tos, ja tu tos apspiedīsi, tad tiek kliedam kliedz uz mani, un es uzklausīšu viņu saucienus. Tad manas dūsmas ieliksies, un es jūs nokaušu ar zobenu, un jūs sievas jūs par atvērnēm, un jūsu bērni par bāriem. Lai neviens bārnes netiek apspiests. Lai neviens bārnes netiek apspiests. Un arī šeit mēs lasām tālāk, ko varējām arī nojaust, ja ne, sievas paliks atvērnēs, un bērni par bāriem. Tātad Dieva sirds ir par to, lai netiek apspiests. Lai šie cilvēki, lai šie, kas ir Dievam, patiesībā tik tu, tik dārgi, lai viņi netiek apspiesti. Arī no mums. 5. Mūzes 10.18. saka. Jo tas kungs jūsu Dievs ir Dieva Dievs, ir kungu kungs, ir liels Dievs, stiprs un baļas Dievs, kas neviena vaira neuzlūkumu uzpirkšanas dāvas neņem. Kas bāriņiem un atvērtiem dādā viņu tiesu, un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan mājas, gan drēbes. Arī šeit redzam, ka Dievs gādā viņu tiesu, bāriņu tiesu. Dievs gādā viņu tiesu. 5. Mūzes 14.29. Tādā atlēmīs, jo viņam nav taitas un matvēr kopā te, un svešinieks, un bāriņas, un atrādi, kuri mītos vārtos, un lai viņi ēdz un pēd, lai tas kungs tavs Dievs tevi svētī, ir katrā tavā roba darbā, ko tu dari. Bet es šeit nāk Dievu svētī, tajā mēs ņemam to vērā, cik dāļi Dievam viņi ir. Es ātri pabeigšu šīs rakstītes, un es ticu, ka mēs nonāksim pie tā. Kā tas nonāksim pie tās lietas, cik Dievam tas ir nozīmē? 5. Mūzes 24, 17, 22. 5. Mūzes 24, 17, 22. Nepārdos svešinieku un bāriņa tiesu, un neņem tīlu atrādītas drēbes. Piemin, ka tu esi bijis vērks Eģiptē, un ka tas kungs tavs Dievs tev no turienes ir apestījis. Tādēļ es tev pavēlu visu šo darīt, ka tu labi pļausi savā tīrumā, un aizmirsīs gulbīt tīrumā, tad tev nebūs atriezties, lai tev paņemtu, bet lai tas palīdzi svešinieku, bāriņiem un atrādītiem. Lai tas kungs tavs Dievs tevi sveidī katrā tavā roku darbā. Kad tu savu oliju koku nopurnās, tad otrais sarš nepārvērtē, lai tas paliek svešinieku bāriņiem un atvērtēm. Kad tu lasīsi logu savā vīndārs, tad tev nebūs tās vēlreiz lasīt, bet lai tās paliek svešinieku bāriņiem un atvērtēm. Un pieņem, ka tu pats esi bijis vērts ēdīt zemē, tāpēc es tev pavēlu tā darīt. Arī mums jau mūsu ikdienā, mēs arī tā pats ņemam kādas lietas. Un, ziniet, bieži arī paliek kaut kas pāri no tā, ko mēs varam arī dalīties. Arī šeit Dievs saka, nepatur visu sev, no atstāja. Atstāja to, kam tiešām nav, kam tiešām ir vajadzīgi. Atstāja to, par ko Dievam sirds rūp un der. Arī mums katrā ir kādas lietas, ko mēs varam nepārlasīt, nepārstaigāt, vēlreiz nepārmeklēt, bet to atdot, to atstāt. Tā, kam tiešām ir vajadzīgies tā. Psalma pārs, psalmas pieminēšu. Desmitajā psalmā tāpat ir teicis, dosi palīgs bāriņam. Viņš saka, tu esi patīti bārni. Tu neesi taisnību bārni. Dievs saprs, tas ir psalmu autors, viņš saka, tu Dievs. Tu neesi taisnību bārni. Tu esi palīdzis taisni Dievam. 68. Psalmā 7. Mantā. Bārni tēvs un atraidi aizstāvis, ja Dievs savā svētajā mājā. 82. Psalms 1.4. Spīdiet tiesu nabagam un bārjam. Kādēļ taisnīt bārjam un trūzītiem? 146. 9. Pats. Tas kungs pasakās viešinieks un bārjams un uztur atvērts, bet bez dīvīgo laikā viņš neļauj izdoties. Jūs lasat par mani? Vēl viens no psalmiem, 23.10, tam sānām pamācības, atvainojās, jā, sānām pamācības 23.10, tā rakstīts, nepārstādi atraidis robežas un nemauzies bāriņu tīrumā. Es vienkārši pieminu šīs lietas, lai mēs atkal nolielšu to kūpājumu, cik visas sfēras, ko jūs ietver, kā viņš vēlas gādāt par šiem, par kuriem bieži neesi nedādā, bet kā viņam sirds neesi nekārīt. Un viņiems arī atēlot divas sirdi, viņš ar 22. Novēļa 8.10. Mārā. Tikai tev kā dūris un spēku vīram piederēja zem un tikai augstu cienījami drīkstēja tajā dzīvot. Tu pats aizrādīji kurā tušā atraidus un visiem, kas bija bārbēra rīcība, visi, kas bija bārbēra rīcībā, tu tik aiziet, tu liki aiziet sudumā. Un tāpēc tev tagad ir uzlikts visapkārt plānas. Un pēkšķi to sāk uzmākties bailes. Liekas, ka, ja mēs atstājām nomārtā bājums, svešiniem atrājumu, to vismazāko, tad šķiet, ka Dievs kādā brīdī ļauj mums piedzīvot tās lietas, jo pēkšķi mums sāk uznāk bājās. Ja mums pēkšķi neizdodas kādas lietas, un nu, Dievs, es ticīšu vienkārši brīdī, ņemiet to vērā, šos cilvēks, kas man ir tik dārgi, ja jums viņi nav dārgi, man viņi ir dārgi. Bet jums es esmu Devis šobrīd būt šeit. Jums es vēlas vēst pie viņiem. Jūsu rokas un jūsu kājas mūsu, lai kā draudzes kopā, es vēlas sūtīt pie viņiem, lai šīs vajadzības, lai šīs visas lietas pie viņiem tiek piepildītas atvienās. Jo viņiem nav pie kā griezties. Ja viņš saka, viņu saucien, sauks uz mani, es viņus paklausīšu. Dievs saka, šeit visam tad brīdināja, ja jūs viņus atrēdīsiet, ja jūs nepievērsiesiet viņam uzmanību, tad nebrīnieties, ka jums pēkšņi būs bailes, jums kaut kas neizdodas, tas nav kā lāsts. Bet Dievs saka, visam tad brīdināja, ņemiet to vērā, viņam ir sirds par viņiem. Vecā darība īpaši ir daudz runāt par to. Un atšķīt noteikti jaunā darībā ne tāpēc, ka bārēji priekšķi būtu jūguši mazāk. Bet mēs lasām, ka jaunā darībā vairāk pievērstās atrādinājumi, jo iespējams tā bija tā kā lielāka problēma, tā bija tāda aktuālāka problēma, kas bija viņa vidū. Ne tāpēc, ka vairs nebija bārēji, vai tāpēc, ka viss bija izdarīts. Bet pavēlāk, ka tāpēc, ka tā bija tā lielāka uzskatāmā problēma, bet ir viena rakstieta, ko Jēkabs saka, pirmā nodēļa 27. Mantā, kas ir no jaunās derības, un tur stāv rakstīt šādu tīra un neapgānīgi kalpošana Dieva tā priešais šī. Tīra un neapgānīgi kalpošana. Lai kāds mums liktos patīkams upurs Dievam, tad viņš ir tīra un neapgānīgi kalpošana. Tā tad Dievam patīk, un ir šī piesatība bārēņus un atraidnes viņu mēdās. Sevi no pasaules pasargāt neapmanīts. Redziet, Dievs arī caur ģēkā, ģēkās jau zināja, viņš jau zināja, ir vecā darība, viņš zināja, ka mūsu laikus. Viņš atkal atgādīja mums tēvu sirdi. Lai arī vecā darība ir vairāk laikam, kā 40 rakstījies, esi par bārniņiem, kur arī bārniņas laikiem šajā uzmanības sērā, tas ir to svarīgi. Un jaunā darība par to tiks pilti netnā, un ir arī kāds iemesls. Dievs to uzticē draudzē. Dievs to uzticē draudzē. Ne tāpēc, ka viņi palika mazā, tāpēc netiek runāts, bet Dievs to uzticē draudzē. Un mēs redzam, kad arī draudz par viņiem rūpējas. Tu līdz šī rakstīja, mēs zinām apstu darbiem no pirmajā modeļā, es nepateikšu precīzi kur, bet stāv redzīts, ka viņam nekā netrūka. Ja viņi atnesa to, kas bija ko atrast, viņi dalījās visām un viņš starpā nebija nevienā, kam kā trūka. Un mēs lasām arī no Mateja evaņģēlī 29. Labais, ka Jēzus runā par tiem, kuri ir izsalkuši, kuri ir izslāpuši, kuri ir kājeli, kuri ir slīgi. Kuriem nav ar ko atmaksāt, kad mēs viņiem darām labi. Vai arī šī nav tieši tā grupa, kur ietilpst pārējiem, atrādi, svešinieki? Vai arī šie nav tie cilvēki, par kuriem Dievs runā šajās rakstītās? Un ko Jēzus saka? Ko vienam no viņiem jūs esat darījuši, to jūs man esat darījuši. Ko vēl? Lai cik mēs rakstītājs gribētu pieminēt no vecās darības, šī jaunā rakstīt, jaunās darības rakstīt jau pasāk. Ko vienam no viņiem jūs esat darījuši, to jūs esat darījuši man. Un ko jūs neesat darījuši, to jūs arī neesat darījuši man. Ziniet, mēs visi bijām bāri. Ziniet, mēs visi bijām bāri. Mēs visi bijām bez tēva dzīvot šī pasaulē. Grēks bija tas, kas mums šķīra no tēva. Mēs nebijām atgriezušies. Mēs nebijām tajās attiecībās kādas iespējams, jo mums starpā bija grēks. Mēs visi dzīvojam kā bāri, viens no mums atšķirt no Dieva, jo grēks bija mūsu vidū. Bet Dievs saka, es jūs neatstāšu bārējus. Ja? Jā, jau ir 14.18. Viņš saka, es jūs neatstāšu bārējus. Un ziniet, Dievam tas ļoti tā maksā. Kad mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējas, viņš atdevis savu vienpiedzīmu šo tā, lai neviens, kas viņam tiks nepazīst, bet tie būtu mūžīgi un dzīvīgi. Ziniet, Jēzus Kristus, vai tas bija viegls ceļš ar viņam? Lai mēs nekļūtu, lai mēs nepalikt par bārņiem, ik viens no mums, lai es nebūtu bārnes vairs, tas maksā rētā tik daudz, tā cena bija liela. Un viņš mums atgriez. Un mums ir tēvs. Mēs neesam bārni. Šis upurs bija pilnīgs un vienīgais. Redziet, ka caur veco derīšu, ka jaunajā, kas tiek minēs, bāriņi, viņi tiek raksturot kā tiem, kuriem nav. Kuriem vienkārši nav, nevis tāpēc, ka viņi izvēlās, ka viņiem nav. Vai tas viņi pielēt kļūdu, viņiem nav. Bet viņiem nav iespēja. Un Dievam, lai mums liekas, viņi ir visi teicis tādi vismazākie. Starp cilvēki, tad tomēr viņi ir visi cilvēki Dievu sirdī. Redziet, nevienu citu grupu Dievs tā neizceļ no sabiedrības, par ko viņiem tā ne sirds Dievam. Viņš par šiem runā tik daudz un tik plaši, ka viņam rūp. Tāpēc arī mēs lasām un vienkārši nogrotam Dievs, viņi ir tik tuvu Tev. Arī mums taču. Dīvi šķiekam, kam arī ir bērni, ja? Un arī jūs redzat ir kaut kādu īpašu kaut kādu vajadzību, vai kādu nians pie bērni, vai kāds vajadzību, īpašu vajadzību pie savu bērni. Tad nebija jūs mēs arī īpaši nākamies kādā par viņu. Vai Dievs to arī nav līdz mūsu sirdīs, vai tas arī nevalētu uz viņu sirdī, ka viņam rūk tie, kam ir šī lielā vajadzība. Ja, Jēzus arī nāc viņš redzēt, viņš saka, ko Matīs jau pieminēja, viņš nenāca pie veseliem. Viņš tās pēc lūpējiem. Nevis tie, kur domāja, man jau viss ir. Bet viņš runā, lai tos, kam ir šī vajadzība, viņš norāca pie tiem, viņš nostādās pie tiem. Vai neesam mēs katrs sirdušies tādā brīdī? Es neesmu derīgs. Es nerunāju, vai tu varētu raksturošie ārsturētu nosaka depresiju? Bet tad es neesmu vajadzīgs. Es neesmu derīgs. Vai man nekas neizdodas, man nekas nesanāk. Manā dzīvē ir tāda bijuši. Un tas ir tik nepatīkami. Tik nepatīkami. Un labi, mēs jūtamies. Mēs to lielam jūtamies, kas neesam, varbūt arī bijuši bāriņi tajā brīdī. Mēs esam vidušie draņķīgi. Un ziniet, vienalga lieta brīdis, un mums ir blakši cilvēki, pie kā mēs varam aiziet, un kur mēs varam arī dalīties tajā. Un mums ir vieglāk atšķirt, jo blakus ir kāds. Bet tie, kas ir vieni, šie bāriņi, par ko Dievs dara, viņi iespējams iziet savu tādām lietām, tādām dienām, naktī, tādu laiku, kur nav vienas, es pārāk vienāk ir viņiem. Kā lai mums attiekts vispār viņiem? Ja Dievam dara, es tikai gribu, ka mēs visi aizdomājam, mēs domājamies, bet es nesaku skriesti, kur ir viss adaptēt. Ne visiem ir tāda iespēja, bet vai Dievs nerunā par to, kā mēs varam palīdzēt? Kā mēs varam viņus neatstāt? Kā mēs varam pieņemt? Kā mēs viņus varam uzmeklēt? Ziniet, tāpat kā mūsu sirdi, mūsu dzīves ir Dieva rokā, tāpat arī viena no viņas dzīvēm. Tas ir Dieva rokā. Un mums nav viena iemesla domāt vai teikt, šajam cilvēkiem nav nākotnes. Viņiem ir nākotnes. Dievs ir ar viņiem tuvāk. Es negribu teikt nekā ar mums, bet viņam sirds dar ļoti par viņiem. Dievs tiešām nekavējas. Un mēs varam būt par šīm rokām, par šīm kājām. Mums var būt šīs sirds un šie prāti. Lai tu atcerētu, lai tu ņemtu vērā. Ja Dievam tik ļoti ļoti bārni, tad arī mums ir jāņem. Arī mums ir jāņem. Dievas izstādi ir. Ja draudzē tas nerūt, tad nav kārtībā. Kristus miesai ir jārūt arī šajā lietā. Lai mēs tā vārtu pārstējām, es ceru, ja bija iespēja piefiksējāt rakstēt, pārlasēt to, tu noteikti var runāt vēl un vēl par to. Bet tā galvenā doma Dievam tik ļoti rūpas. Grūti, kad kādā bija iedomāties. Ko tas nozīmē? Būt par baumi. Ko, draugs, ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt šajā sakarā? Bet arī es kopā ar jūsu ārlas, mēs pieminam to, ko tad mēs varam darīt? Pirmās jau noteikti mēs varam par to lūt. Un ziniet, kāpēc kristieši? Kāpēc kristieši? Kāpēc mēs tā kristieši pieminam lūkšanu pirmo? Tāpēc, ka mēs ticam, ka tas ir visiedarīgākais līdzeklis. Nevis, ka tas ir veids, kā jūs vienlāk nohaltūrēt un vienkārši sēdēt savā krēslā vai savā mājā un ko nedarīt. Bet lūgt un iestādēs par viņiem, mēs ticam, ka lūgšanas var tikt atbildētas, un tās tiek atbildētas. Tāpēc, lai tas nav uz kur piedauzīt, ka kristieši saka, es lūgšu par tev. Ja tiešām viņš lūgst, tad jūs esat pateicīgi Dievam, jo tas ir lielākais, ko viņš var izdarīt. Ne jau mēs paši savā spēkā tikai aizspiesim, nu visus izglābsim, vai visus paņemsim. Latvijā jau mēram 2000 tādu. Ir kāda tik daudz vietas? Nav tik daudz vietas. Bet tas, ko mēs varam tiešām darīt, ir lūgt, lai varbūt 2000 cilvēkiem vai ģimenēm iedēt to sirds par kādu no viņiem. Tāpat lūgt par ģimenēm, kurš to ir jābūt izdarījuši vai vēl darīt, ņemt kādu bērnu kopā savā ģimenē. Mēs zinām, mums ir labi piemērta. Un ja jūs arī zinat, ka tā kāda no tādiem, tad esiet par iedrošinājumiem. Pastāstiet viņiem vēlreiz, kaut kā Dievs ir, kā viņš dara par šiem cilvēkiem. Un kad arī jūs lūksiet par viņiem, kad jūs atbalstīsiet, kā mēs to mācēsim, jo Dievs tā vēlas. Tās tā rakstīts. Vēl vairāk, ja jums ir iespēja, ja mēs priekš sevi to esam paņēmuši, tad neatstāsim to tikai tā pat. Bet ja kam ir iespēja, kam ir šī vēl, tad dosimies mums arī apkārt. Ir iespējas kalpēt šādiem cilvēkiem. Nonāk šādo centros, kur ir vārī. Bērnā, tas viss ir pieņemts. Tas arī šodien. Un kaut ko tikai tur. Vienkārši ar kaut kādiem tematiskiem vakariem, ar uzvedumiem, ar dziesmām, ar kādām lietām. Vai Dievam lūpa arī? Jā, viņam tiešām ir. Vai mums vajadzētu rūpēt pārējiem? Jā. Jā. Nu, priekš, ka jūs paspējāt, tad jūs neesat laizdinuši. Kad tur ir bijis jau kāds, kas žālājās un nebojās, bet Dievam tas ir svarīgi. Un ja es priekš sevi to paņemu, tad arī man tas būs svarīgi. Tad arī man tas būs svarīgi. Aizlūksim, un mēs pēc tam saistāšu, ka jūs pārdomājat arī vēl tie, kur pacelāt rokas. Sensāšu, ka jūs varat liecināt. Labi, protams, ja nav vēl, tad to stāstīt par dalīties. Ok, bet es zinu noteikti, kāda būs, un paldies Dievam par viņiem. Tad aizlūksim un aizlūksim, jā, ka jūs varat to dalīties. Tad es paldies par tavu vārdu. Paldies Dievs, ka tu, kungs, arī šajā dienā. Es ļaus mums vienoties, kungs, ne tikai šajā draudzē tās, bet arī kungs daudzām draudzēm, kungs šeit Latvijā un arī kungs visā pasaulē. Tās, ka mēs varam kopā atgādināt tavu sirdi viens otram. Debes tās, ka tu, kungs, tā vēlies, kungs, gādāt, ka tu, kungs, dēc par šiem bērniem, ka, kungs, tev rūp, kungs, bērniem, tev rūp, kungs, atvērts, tev rūp, kungs, svešanies. Dievs, paldies par taviem... Tās svētības novēlējumiem, ja mēs to ievērojam, kungs, un paldies arī par tojiem brīdinājumiem, kungs, ja mēs to ignorējam, kungs, un vēl darām ļaunatā, debes tās mēs, kungs, lūdzam Dievs, ka tu, kungs, arī mūsu sirdīs ieliec šo debesti par šiem cilvēkiem. Jo Dievs arī blākus mums ir tāds cilvēks. Arī blākus mums ir šie it kā mazākie tās, bet tev tik dārgie, tik mīļie cilvēki. Kungs, kuriem nav ko atmaksāt, ar labi, jo mēs, kungs, arī darīt, Dievs, ka tiešām mūsu aldi tās un Dievu nedesīs, kungs, jo tu to saki. Kungs, mēs vēlamies arī, ka nonākam paši tās līdz tiem, kuri ir pliki, kuri ir kādi, kuri nav ko ēst tās, kuri ir slimībās tās. Tāpēc tās, ka mēs varam arī viņiem un blakus, kungs. Tās mēs lūdzamies arī, ka mūsu kalpošana tev būtu tiešām Kā tu to saki, tās tīri, kuras neatrēdīt. Nevis tās, tev tiešām būtu tev rūpa. Mēs, kungs, lūdzam arī, kā mēs kā drāles tās vienmēr būtu tam atvērti tam, kas tev ir svarīgs. Kungs, arī, ka mēs vēl to sakot tev, kungs, ka tu saki, tad nu atveriet tāds savējiet un dzīvojiet tevos darbos un esiet par rokām, par kājām, par iedrošinājumu arī šiem cilvēkiem īpašiem. Tāpēc tās. Paldies, Dievs, ka šajā rītā tās, šajā dienā varējām, kungs, pārdomāt, varējām lasīt šīs rakstības, Dievs, un redzēt, ka tas nav vienkārši nākums. Dievs, bet tas ir nozīmīgi, tas ir svarīgi. Tās, paldies Tev, ka ir viena cilvēka dzīve tālās rokas. Kungs, paldies Tev, tās, ka Tu rūpējies un gādā. Dievs, lūdzam, lieto arī mūsu kungs, kā tu redzi par iespējami tēvs, par vēlu tev, Dievs nākas kalpot arī šiem cilvēkiem īpaši. Jēzus Kristus vārnā tev mūsu. Amen. Esam vēl nobodā, jo es vēlos tiešām, ka mēs arī aicinu jūs, ka jūs nākat un padomāties. Jūs nākat un padomāties, kāda ir bijusi jūsu pieredze vai šī saistība. Es ar šiem cilvēkiem, ar šiem vārniņiem. Zinu, ka kādā tā jau ir ļoti cieši. Lūdzu, šajā brīdī droši nāsim. Jūs nāsim droši arī. draudze. Mums arī ļoti liels prieks būt šodien, piepadies, ka mēs vērt atbraucam. Un tā, ka es no rīta pamodos, es arī kā katri runāju par kādām lietām, par ko es varētu padalīties. Un mans arī iespējas, ka viņš vienkārši lūdzu, es jau gribēju, lai es arī padalās. Nu jā, es pirmkārt esmu pateicīt Dievam par Pēters Proģi, par tiem cilvēkiem, kas ir tā kā izdibinājuši tradīciju pirmajā novembrī, kad vispār par to sāk runāt gan draudzēs, gan sapiedrībā, un tāpēc, ka visu laiku kā ir, kad kaut kur tas notiek tā, nu, savā nodarbā kāds kaut ko zina, kāds kaut kur informēts, bet es ticu, ka ar to un tieši ar šo tā kā kustību un arī vairākas mājas labs izliekot šo tīt, kad ar šo kustību tā kā tiks iekustināt šī lieta tieši attiecībā par pāriņiem. Es tagad negribu iedziļināties tur, ko saka likums, ko nesaka likums, par ko, vai tur ir bārnes, vai kas vecāk rādīgs palikuši bērni. Manā uzskatā, tas kā Dievs, tā kā mums ir Dievs sirdība, ja bērni nav vecāk, viņš ir bārnes. Ja nav vecāk, kas tur ir rūpējās, ja nav vecāk, kas... Vai tur es atkal vēl nocitēt vārdupies un civilu likumu, ko saka vārdupies likums un ko saka civilu likumu, tādi un tādi panti, kas ir vecāku tā kā kompetence, un ja vecāki to nedara, tad viņam bērnam šiem bērniem nav vecāki. Un mūsu ģimenei ir tā interesants ceļš bijis, jau kāds 10 gads atpakaļ, es tikai pirmajā stāvēju domāju, kad mūsu ģimenei ienāca pirmais puļis, kuram bija 11 gadi. Viņš mūs ģimenē ienāca pat neoficiāli ar kādām neaizpilniecību, un mēs viņam bija kā uzticības ģimene. Strādāja sociālajā dienestā, un jau tajā laikā bija 11 gadi, viņš jau bija. Es vispār domāju, kur mums tas bija tāds kaut kāds. Tas vēl droši vien bija tā kritīvi. Nu tā tā žēlstība no Dieva, ka viņš vienkārši neļauj kaut kāds lietas saskatīt. Un viņš tajā laikā jau lietoja narkotikas, smēķēja un dzēra, un mēs viņu tādu neņēmām no ģimenēm. Tas laiks nebija viegls, un nebija viegls gan kā priekš mums priekš ģimenes, gan lai izteicu arī priekš viņu, nebija viegls, bija dažādas pārmaiņas. Viņš bija periodiski divnie mums, un bija arī kādos centros, un bija kā apmekaļ pie vecākiem. Bet es tik tālēju tā, tā bija Dieva liela žēlstība pret viņu, tāpēc, ka tas, kas šobrīd ir viņa noticis un viņa dzīvē, es ticu, tur ir bijusi mūsu arī, ka Dievs tik mūsu lietos viņa dzīvē. Tad interesanti ir tā, ka pagājušā gadā iemsērkos viņš apprecējās. Tad sāk rasties doma par to, ka iespējams, ka mūsu ģimenē ir atpūt rokās bērniņš. Man tikai tā doma jau bija diezgan sena, tā palīdējusi. Bet man bija īrs, pēc visām tādā, kāds arī interesanti gājas bija, viņš saka, nu, ka ne, ka viņš tā kā negrib vairāk izskaita un ielaist. Un ģimenē vēl kāda, tad cita vēl no mālsatības pietiek, nepietiek saviem četriem bērniem. Bet tieši ar to laiku pagājušā gadā arī sāka nostiprināties tā doma, ka jā, ka jūs būs ģimenē vairāk bērnas. Es nestāstīšu niansēs, kā visu tur bija, es apsērtīšos, kā mums tur gāja un kā Dievs vadīja un par visām domām ir kāds meitenes, kā ir palīgus un lūkšanās un kas zina to visu ceļu. Kā Samuels Lunāns, kā viņš izpār pie vārdu tādu tīk un tas ir tāds garš stāsts īstenībā. Jā, viņam iekstāda bišķiņ. Viņam 8 mēneši, tagad viņš pie uzvar 6 jau mēnešas. No 2 mēnešu vecuma. Bet Dievs bija... Bet Dievs sakārtoja, Dievs tad bija tik žēlstības pilns, ka es biju klāt viņa zemlībās. Es pārgriezu viņam nav uz saiti, es biju pirmā, kas viņa turēja rokās. Jā, Dievs divus mēnešus viņš bija kopā ar bioloģisko māmu. Un arī priekš mans tas bija ļoti grūts laiks, jo īstiņi pat jūs jau pirms tam tā kā liks sirdī, un man bija tā saprašana. Bija tā doma par to, ka viņš būs pie mums. Un tas bija ļoti grūts laiks, man bija man bija ļoti grūti par to māmu lūdu kādu brīdi, un tad es lūdzu vienu lietošanu, un es ļoti atbalstījām arī māmu, un māmu dzīvoja kopā ar mums centrā, un jā, bija tajā laikā bija tā, ka es tā kā netrīz vai es saprotu, ka kaut kādu, mēs tieši ļoti bijām pārņēm, ka mums tādi ģimene ir bērni, ka mēs bijām bērnumā sameklējuši vienu puisīti, un mēs braucām kopā ar vīriem, iepazīties pie viņa bērna, un mēs pat ejam uz mani, kad samā māma ir aizgājusi, ka viņš ir atstāts. Un mēs bijām ļoti liels dilemmas priekšā, lai es reiz viņam divus bērnus. Bet atkal tur bija Dieva žēlas, ļoti žēlsirdīgs par visu to, ka viņš arī Tomasam bija sagatavojis mājas. Un arī Tomas šobrīd nav ļoti jaukā kristiešu ģimenē, un viņa bija otram pusītam bija ļoti liels veselības problēmas, un viņš bija ļoti maziņš svarā. Es aizvēl par sazinājos ar viņu māmu un tēti, un saka, ka nebūs viņam vajadzīga sirds operācija, viņš ir pieņēmis svarā, un viņš ir pilnīgi vesels. Un tas ir tas, ko nozīmē, ka bērns nokļūst ģimenē. Un man ļoti patīk, ka intervija Pēters Troļi, kas bija kristīgajā rādījumā, par ko kaut kādas lietas, kas vispār man iepsūt ļoti sirdīgi, par to viņš teica, ka draudzēm šis ir, viņš arī bija diezgan skarbs, un viņš saka, ka draudz visu laiku ir nostājās pret kaut ko. Mēs vācām parakstu pret homoseksuālu, pret dažādiem tur, pret dzimumiem, pret homoseksuālistiem, mēs vācām parakstu pret šo, mēs vācām, ka šī ir tā lieta, par ko draudz jau nostāties par. Un mēs varam iestāties par un sākt celties un kaut ko darīt. Un viņš saka, vienkārši apskatieties sev riņķi, ja tev ir lieka, liekas stūrīt gultai, lieka vietu pie galda, lieka zupašķīvas, ko noliek. Un saka, tad jā, nu, viņš saka, varbūt kādam bija lieka vietu mašīnu, ne? Un kā lielāka mašīna, kā vajag. Un tas bija viņa tāds aicinājums. Aicinājums draudz, nu, draudzēm, draudz cilvēkiem, ka tagad arī viņi paši ir apatējuši meklēni šobrīd. Un kā tie stāsts, tas ir ļoti brīnišķīgi. Un tad daudz cilvēku, kur būtu uzdot jautājumu par to, kā vien no vaila, tad, nu, es tad mēs arī zinām, ka savu mamu ir narkomāna, un mēs nezinām, kas ir viņu tēvs. Mēs nedomājam, vienkārši tās lietas, ka mēs par to nedomājam. Mēs zinām, ka Dievs ir Dievs, ka viņš ir žēlstība, viņš ir nonācis pie mums, un viņš ir mūsu bērns. Tās ir, nu, un kad tās lietas, kas ienāk ar viņu, ir tikai svētības, kas var ienākt mums. Arī svētības pret saviem bērniem, kad es redzu, kā man bērni pieņem viņu, un kad tas mainīja viņu dzīves šobrīd no mazotnes, jo viņš ir arī ar fiziskiem defektiem nelieliem. Un kad, nu, man tas ir mainījis gan mana sirds, gan man vīrs ir. Mēs to joprojām ticam un ceram, ka viņam austiņa izaugs, viņam īstenībā tā austiņa jauna. Tad, kad es biju, jā, mēs bijām dzirdes centrā, tad man aktieri to kušķi teica, ka ziniet, un saka, ja jums ir ticība liela, un es ar kaut kādu brīnu, un to man pateica aktieri, un saka, es vienu reizi es redzēšu, kad izaugs tādu skaidu. Viņš dzird, ka rapām austiņām slāvu dievam, un vairs tas īstenībā problēmas. Viņš ir ļoti, es tur vienkārši iedrošināju to, ka viņš ir tik ļoti tādi, viņam 8 mēneši, viņš ceļās kājās, staigāja gultī, rāko, vai ne, to, to, jā. Un viņš ienes mūsu dzīvē iespējams, ka visam savādākas lietas nekā viņas ienesuši mūsu pašu pēdu. Tāpēc, ka pastāv un atbildība arī pret valsti, es visu laiku tā kā čepoju visu kārtībā. Nu jā, es varu tikai iedrošināt īstenībā, kas nav jāuztver tagad, kā, tā kā Gatis teica, ne visi to var darīt un ne visiem, ne visi kaut kā var iesaistīties. Un, Un īstenībā mums ļoti pamainījās arī mans skats pamainījās, kad es apmeklēju bērnu, kad es braucu pie Tomas ciemos un kad es pamainīju tur sociālajiem darbiniekiem. Tas ir ļaunieki, viens bērnums, kur ir no 0 līdz 2 gadiem, kur ir 100 bērni. Tas ir viens tikai. Un mēs, un viņi arī tā teica, mēs esam kā viņi meklē zīgainīšiem, nu, kaut vai ar, jo, nu, mūsu valsts, es nekā neiedzināšos tajā, kā ir mūsu sistēma, mūsu valstī, un bērni kā atri, nu, mums arī ir savādāk forma, mēs šobrīd esam aizpējot, un viņam adopcijas procesa būs pēc tam. Nu, jā, mums arī ir uzdot jautājumu, kā būtu tagad mamma atgrieztos pie dienu, vienastos, un viss, un es ticu, ka, nu, man patīk, kas arī mūsu mācītājs ir, jo mēs bieži pārmējam, mēs esam tās liels atbalsts arī otrējot, arī viņiem ir bērniņš, un arī viņiem ir uzdot šādi jautājumi, un tad atbildi, ja viņi vienkārši, nu, to Dievs sakārtos. Ja tas ir no, ja tas būs no Dieva, tad tas viss ir, šobrīd mēs viņu jautājumās, viņš ir mūsu bērns, mēs tiks, ka Dievs ir paredzējis viņu mums, un, jā. Un pārpēr viss ir tā, ka, nezinu, nu jā, tie bērni, viņiem, es vienkārši pastāstīju, kā ir bērni, mums tur ir ļoti ierobežo darbiņu skaits. Ja ir tur kādās ticīgi cilvēki, kas ir darbinieki, viņi iet ārpus savā darba stundā, un vienmēr tie bērni ir paziņi, kas ļoti rauda. Un sēž šeitdienās, svētdienās, jo tur ir tā, ka Inek varbūt žāk, ka viņi arī šeit nav, viņi varēja patalīties viņu savai esterītē, gulē blakus. Mēnesis, nevis gulēja rokās gaļas ar slimnīcu, un tajā palātā, kur mēnesis nomainījās 5 bērni, no kas tas bija atstāti. Viņiem bija tikai visi tie, kas bija bērni, bija boksāti pilni, tie bērni, un tie vecāki ir uzreiz. Viņi saka, ir bērni, un pie viņiem jau nepieiet neviens, tur pat personāls nezinu, kā viņš sauc. Viņi tā arī guļa, un īstenībā tas pirmais dzīves gads arī ir ļoti svarīgs, bet ir daudz bērni, kas ir jau lielāki. Lielākiem bērniem noteikti jau kļūst par viesciņiem un braukt paņemt uz krietienu. Citiem liekas, ka tas ir nežēlīgi, bet es domāju, ka ir forši, ka tiem bērniem ir kaut kā draugi. Un nevis tās līdmašīnas veselās aizvizina uz Ameriku, parāda skaistu dzīvi, atveid šeit atpakaļ, tad, kad viņiem nonāk 18 gadu, šeit viņi nonāk starpējā realitātē, bez nekā. Uz pašvaldību pabalstiem, uz pašvaldību cietumu dzīvo, kad foršāk viņiem uzrodās draugi, draudzēs, kas viņus var ievērst ticīgā sabiedrībā. Nu jā, īstenībā tas ir tāds temats priekš mums, sāk, nu, tāds temats pavērts, jo mums ir interesanti, ka Dievs mums arī devs tādu kalpošanu, ka mēs šobrīd mūsu centrā ģimenes ar bērniem pārsarām. Interesanti ir tā, ka mēs no vienas puses pārstāvam, un mums ir ģimenē puisītes pieņemts, bet no otras puses mums ir ģimenes centrā mammas, kur mēs cīnamies. Un mēģinām atbūt šos bērnus. Tāpēc, kad mēs gribam arī dot iespēju tām mamām, kurām nav spēku un resursu, un pašām savu to cīnīties. Un jūs noteikti varat lūgt par mums, varat lūgt par centru, varat braukt ciemumus, varat braukt kalpot arī pie mūsu centru. Un šobrīd mums ir ļoti aktuāli, mums ir viena mamīga, par kuru braukt lūgt. Un noteikti patrīt savās lūgšanās, viņas vārds ir numera. Viņa ir meitīja Nika, un viņa pati atteicās no šī bērniņa centrīga nodeļā, kad piecentrēja, bet viņa nonākas. Dievs ir visi tik žālsirdīgs, ka viņa nonāca taisnība centrīga nodeļas mūsu centrā. Un, protams, ka viņa radās savu dzīvi, kad ir Kristums, un viņa ļoti ir izmainījusi savu dzīvi, un ļoti atbūt savu bērniņu. Šobrīd ir diezgan, tas ir tās diezgan birokrātisks ceļš atkal lejams, bet viss ir. Šobrīd viss ir tā, ka, bet vienkārši lūdziet, lai Dievs dod spēku viņiem un mums visiem vienpēc galvām un visām institūcijām, jo ir tā, mums ir divējā, mēs no vienas puses tā kā pieņemam tos, kurus ir atstājuši vecākiem, no otras puses tā kā palīdzam vecākiem, nu jā, atlūk. Es, ko es, ja jums ir kādreiz kaut kā vēlēšanās vairāk iegūt kaut kādu informāciju vai palīdzību vai vispār, paskatīties vai pajautāt, vai varbūt ir kaut kāda personīga jautājuma par to. Mēs noteikti esam, nu, atvērti sadarbībai, jo mēs ir pateikti, ka mēs ar vīru esam noteikti atvērti, un mēs ģimeni mums to atvērts. Tas ir tā piedrošanā, jo. Jā, paldies. varbūt ir vēl kāds, kas vēlas liecināt. Un bāriņ, tā kā sakars bija tieši tāds, ka mamma adaptēja puiku, puiku arī faktiski tāpat, lai mēs kogadam jau pēc diviem mēnešiem jau uzreiz jau paņēm. Arī sākumā bija aizbildniecības, un tā kā viņam lēmīgi viņa adaptēja. Nu, viņš jau ir diezgan liels, visvēl pats viņu gan, lai es tas īsti nezinu. Bet vien tā lieta, kas ir vienreiz viennozīmīgi skaidrs, ka tas nav viegli. Tas ir ļoti smags darbs, teiksim, tādā ziņā vienreiz pieņemt lēmumu un to darīt, tas ir, varbūt, tas vieglākais, bet ko pēc tam būt un piepildīt, tas ir prasa darbu, jo bērns jau, viņš prasa savu, viņš ir, nu, bērns kā bērns. Un, bet vienmēr tas var zināt, ka tie, kas to dara, tie ir sveikīti, un nekur nav vien bijuši. Man ir vēl viens sakars, ka bijis ar vienu ģimeni Īrijā, kur man tā kā, kad es dzīvoju Īrijā, tā kā adaptēju pie sevis paņēt daudz maz. Bija gan tā ģimene, kur viņi kopumā adaptēja sešus bērnus. Viņi negribēja, viņi no sākuma divas meitenes paņēma, bet paņēma meitenes viņi paņēma sešus gadu, laikam septiņu gadu bija. Un visa vēstura, kas tajos sešos gados jau un septiņos, nu, tur gados bija ielicis, kas bija ielicis tajos bērnus, bija, nu, ko viņi bija piedzīvojuši. Pagāja tikai gadi, kamēr Dievs dziedināja tās visas ievainojumus un tos pārnodarības, kas bija tiem bērniem. Es tam sanāca tā, ka viņiem vienu puiku iedeva vecāko no visiem bērniem. Māma bija nākumā, un katrs bērns bija no savu tēta, un māma tā kā bija viens bērns, un tas, nu, tas ko, tas tā bija seši gadi, kā viņi paņēma. Un viņš bija, tad, kad viņš nu, dalījās tik pa laikam, tā kā dalījās tam nu, tētiem, tas, kas adaptēja vienkārši traģisks, šausmīgs lietas, kad darīs ar bērniem. Tur tie narkomāni bija sātradis, tur viss tāds rituāls ar viņu, par viņu bija tur pār draks vēstīt. Un tas, ko viņš visu laiku viņu dabūja dzīvot, tas bija, nu, nāc ārā, viss tāds lietas ar tā bērnu. Un to redzēt, kā, nu, teiksim, kā tikai mīlestības spēja, tā kā dziedināt tā mīlestība, ka viņš bija pieredzis, ka viņš pat tas bērns pienāca, viņš pateica, ka, nu, ka viņš izdarīja kaut ko, viņš paņēma kādā telefonu pret sienu izšķēdu, viņš teica, nu, sit mani, sit mani, viņš tikai gairīts bērns, viņš sit, un viņš teica, nē, es tev nesitīšu, tu gan iesi uz istabu, es tev ielieku, man istabs ārēs, bet tu es tev nesitīšu, un ilgu laiku, pilnībā noticot katram brīnumam, sākot par to aiziešanu uz to, ka viņš nevarēja pats nokārtot uz laikiem aizcietēm, viņš vienkārši baidījās ar kaut kādu vēstures bija visā piemēram, no sākot ar to, kad ar katru uzvērbību viņu iedrošināja, tagad viņš ir pilnīgi cits bērns. Un arī līdz ar to nāca, vēl nāca viņam līdz tā, ka viņi nebija domājuši iedēl vienu vēl jaunāku gadu, vēl vienu jaunāku stiv iedēl. Un es tam mammu nomiru tikko piedzimu bērniem, viņi paņem četras no brājas, tā kā mēs esam vienu lietu to zirdēt, ka bija šausmīgi grūti viņiem, nu, tā kā ļoti grūti ikdienā. Bet vienmēr, ko es no malas ienāku, bet vienmēr tajā namā piedzīvoju bija Dieva klātbūtne. Un tā prieka, Dieva prieka tā ir. Tad es tikai saku ar Facebookā, un viņiem īstām bildēm es redzu to, ka ir Dievs ir brīnišķīgi, viņas dziedinājis, un viņi ir ģimenē tie bērni. Tagad tas tāds mans piedzīvājums. Un arī vēl vienmēr, ko es gribētu iedrošināt, ka par bāriņiem ir, nu, teicu, 2000 bāriņi Latvijā. Nu, es, kad ir jāprasa, es prasu Dievam, Dievs, to, nu, man redzēja tos bāriņus, kas ir apkārt man. Un, piemēram, mēs zinām, bija tās, ir tāds jaunietis, kurš mums tev regulāri arī ir bijis, tas, piemēram, Reijas. Viņš arī ir tāds cilvēks, kas sauc zēnumā, ka vienkārši būtu kalpot to, kas mums ir, tiem. Pēc man esi labīs. Mēs kopā aizlūksim, un tur mēs kopā uzkrīsim, es vēl galīgi trīs īsus tādus video materiālus, par to arī mēs beigsim un ar šo. Adi? Adi? Tad es jāsu paldies tev, Dievs. Paldies, kungs, tev par šo dienu, paldies tev, Dievs, ka viņš šodien priekšā varēja ieklausīties un varēja mums pārdomāt tev svarīgas lietas. Un es mums arī kopā šobrīd aizlūdzot tās par Juri, par Māri, tās par šo ģimeni, kas ir uzņēmušies mums bērni, kas ir paņēmuši mums par to, par ko tev sirds rūp, kungs, un kas tev ir tik svarīgi, Dievs, Mēs tev zinām, ka tu jau viņus svētīs ar to, kungs, jo viņi ir bijuši paklausītājus, tam, ka tu saki, kā rūpēties par viņiem. Dievs, paldies tev tās, ka viņi saņem savu vēl no tevis, Dievs. Kungs, ka mēs nevaram to iedot, ko tu vari. Tāpēc uzticam šo ģimeni tētās, lūdzu, ka tu dod tās ģimeni spēku, tu gādā tās par mistiku, Dievs, par visām lietām, kas ir vajadzīgs arī viņiem tās kopā. Ja paldies par savādus, lūdzu, kungs, es ar šo bērītās, to viņš aug un attīstās pilnvērtīgi, Dievs, un paldies, ka tas jau notiek. Dievs, tās, un mēs arī lūdzam, kungs, un tās ticam, ka tu, kungs, arī šo austiņu var pilnībā dziedināt, tās, ka viņi izauga, kungs, ka viņi izauga, kungs, ka tā ir brīnišķīga vecība, tā lai draudzē, kas tev ir iesētās visiem ticīgiem un arī ne ticīgiem tev. Dievs, paldies tev, kungs, arī paldies, ka kungs par mācītāju, kungs ar sievu, kungs arī kuri paņēmuši arī šo bērni, tās pie sevis, kungs, it kā sveši, tad vēl tā tādu bērnu, Dievs, kungs, paldies tev, tās lūdum arī ministrās, svētīgums, Svētī, kungs, ik vienkārs no mums, mūsu prāts, mūsu sirds, kungs, kur mēs arī varam būt par daļu no tā, Dievs, varam atrast šīs iespējas, kungs, varam dzīvot šeit darbos, šeit vietās, ko tu esi paredzējis, ko tu esi sagatavojis, Dievs, tās, ka mēs piepildām tavu gribu tās. Īpašai pie šiem bērniem tās. Dievs, paldies tev, mums paldies, ka tev ir tās, ka tev ir rūpamies visi. Mēs gads mums slāpam tās, Jēzus, kas slāpam.